राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 जून 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण साधन में एक बाधा है कि किसी की उन्नति देखी नहीं जाती है, ईर्ष्या बहुत होती है, इसका निवारण का कोई उपाय बताइए। ईर्ष्या होती है दूसरों से, इसको दूर करना ये विचार आप होना चाहिए। उपाय तो विचार होने से उपाय लगेगा, आपके विचार ही नहीं होता और उसी को कर रहे हो, उसे उपाय नहीं होता, उपाय कौन करेगा? आपके मन में तो ईर्ष्या है, उपाय कौन करे बताओ? बिना अग्नि के चलना है, बिना अग्नि के चलना है, अग्नि ना रहे जरूर होती है। ये तो खुद को विचार ये छोड़ना है, तब उपाय भी तब काम देगा। पहले आपके खुद के मन में ये हो कि ये छोड़ना है, तब उपाय काम देगा। आपके मन में उपाय काम किया जाएगा, कौन करेगा उपाय बताओ? आप बताओ मुझे क्या करेगा? आप खुद तो छोड़ो, छोड़ नहीं सकते तो उपाय पूछो कि हम क्या करें। आप छोड़ना विचार नहीं, उपाय कभी नहीं होगा, उपाय होगा ही नहीं है। बिना आग जलना पड़ेगा, बिना अग्नि के जलना पड़ेगा। दुष्ट हृदय परिताप विशेखी और जरे सदा परिश संपत्ति देखी, बेटा क्या उपाय करना था? ये ताप तो सबके है, दूसरे दिन बैठता विषय होता। अब पर संत देखे जल न हो, वो जल कैसे मिटे? वो तो खुद से मिटे। उपाय करेगा कौन? आप मिटो, आप मिटा है नहीं, कौन करेगा उपाय? आप खुद विचार करो, रो भगवान न गए कि महाराज मेरे कोई उपाय होगा। दुष्ट हृदय परिताप अभिषेक ही अभिषेक ही परिताप, तीनों हृदय में सबके हृदय में आध्यात्मवाद देवादि गुण ताप होते हैं, पर हृदय में विशेष है ताप सारे सदा पर समृद्धि की। इसका उपाय नहीं है, आप चाहते ही नहीं। पानी तो पिएगा नहीं, इतना मेरे उपाय बताओ, पानी नहीं पिएगा बताओ, आप बताओ उपाय। पानी तो पिएगा नहीं, जिस वाले उपाय बताओ, क्या उपाय बताओ? आपके खुद के मन में होगा तब होगा, होगा नहीं तो नहीं होगा। ये खुद विचार करो तो ही होगा, मेरा उनका उपाय काम बिल्कुल नहीं लेगा। उपाय तो करेगा तो आप तो मानोगे नहीं, उपाय करो क्या है, उपाय क्या काम आएगा। दूसरा हृदय परिताप विषय की जय सदा पर समृद्ध करी, वो तो जलना ही पड़ेगा, बिना अग्नि के जलना पड़ेगा। जय सदा पर संपत्ति देखी, तो संबंध होगी तो संपत्ति नष्ट होगी नहीं। मैंने रियासो छिंको नहीं टूटे, बिल्ली कहते छिंको टूट जाए, नहीं दूध छिंक बन गया छिंक टूट जाए, यह कभी नहीं होगा। तो उपाय है नहीं, आप गए खुद गए जलन पैदा हो जाए कि छूटना है तो छूट जाएगा, खुद गए जलन पैदा हो छूट जाए। बोलो, जब भगवान सबको विवेक देते हैं तो फिर भगवान भजन करने की प्रेरणा क्यों नहीं दे देते अंदर से? दे देते हैं, सबको देते हैं, प्रेरणा मानते नहीं। राम जब सीता जी को लेने के चला तो मेरे मन में ये काम अच्छा नहीं है, पर जबरदस्त किया। ऐसे ही आदमियों के भीतर में प्रेरणा होती है। हमारे साधु थे, पेशाब गनों गए, ऊपर से आवाज आवे साफ है या साफ मत जाओ, गए गंगा जी में बलिनार जा रहा था, एक आदमी जाते जाते सामने बड़ा खड़ा भी था, तो प्रकाश हुआ, प्रकाश खड़ा है बदलो गया। भगवान तो कृपा करते हैं, मालिको साफ जिस वो डस गया उसने खुद ने मेरे को कहा, मेरे को वचन सुन लिया, साफ कर दिया, मानते ही नहीं, मानने के मन में ही नहीं है। अलग बात, ये तो बिना अग्नि जलना पड़ेगा, बिना अग्नि पड़ेगा। अब दूसरे की संपत्ति नष्ट कैसे हो जाएगी? संपत्ति दूसरों में रहेगी, आपके जलने मिटेंगे नहीं, संपत्ति वाला बहुत आदमी मिलेगा, आप आग लगती रहेगी। बताऊ, दो तीन चार दिनों से मेरे मन में आ रही है, आप ध्यान नहीं देते, वो जो पर्दा है राम नाम लिखा हुआ वो पर्दा ऊपर उतर गया, उन्होंने बंद है। इतना आदमी हो कोई मन में नहीं आती, मैं बार बार आती है मन में, इतना सो काम है, इतना सो काम है, चार पांच दिन से आ रही है। ऐसे बुद्धि से साधन कैसे हुआ? मैं देखू सब गया मन में आवे थे, इतना बैठा सब ख्याल रखो, ख्याल मैं तो क्षमा याचना करता हूँ, माफी मांगता हूँ, कोई दोष हो तो माफ करना भाई, आता है मेरे मन में, क्या करूं, माफी कर दी, आप लोग क्षमा करेंगे। ये खुद का विचार होगा तब ठीक होगा, पढ़ाई हमने देखना आनंद सही है, बहुत अच्छी बात है, इतने तो सुखी है। दुष्ट हृदय परिताप अभिषेक ही, परिताप सबको होता है, विशेष होता है, जरा ही सदा पर संपदे देख तो खुद विचार करी वो नहीं दिखे उपाय, उपाय करेगा कौन, खुद विचार करो। कोई काम बिगड़ता हो तो बिगड़े, मारे में लोग बैठे हैं, बीच में कांटा पड़ा है, कई आदमी चले गए, पड़ा ही है, कोई भला आदमी नहीं चला, बढ़िया आदमी था वो खा ही देता, हम क्या करें। अरे तुम साफ करो, मनुष्य हो, साफ करते ही नहीं, ऐसी बातें देकर मन मन में हताश होता है, हमारी बात कौन सुनेगा, सामने बातें खड़बड़ी है, थोड़ा सा सुधार करो, कोई आप कर नहीं सकते, माफी कर देना भैया, क्षमा चाहता हूं, हरदम तैयार हो, हरदम जिस दश में जिस मारे से आप सरे, पत्र पड़ा है, बीच में कांटा पड़ा है, भला आदमी नहीं गया, भला आदमी ना तो पत्थर कांटा दूर कर देगा, थोड़ा तो खेलता खेलता रह देते, कम उठा होते लगेगा तमाशा में, सदाचार रहो, कुछ दूसरे को दुख ना हो, कुछ दूसरे दुख ना हो, ये भावना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बच्चे आने चाहते हैं तो सीखना पड़ता है, तो ये बताता हूँ क्या करूँ, बताओ मेरे ऊपर बच्चे नहीं हो क्या आते हैं, जीव आएंगे तो मेरे पढ़ेंगे, क्या फायदा होगा, आप कोई फायदा हो तो अपना होगा, तो कोई बात नहीं, हमारे ठीक है, दूर दूर से गांव से आए बूढ़े आदमी दर्शन हो जाए इसलिए करें। तो माया माथे पर दर्शन दर्शन बहुत कीम थे यार, ते मरो ठोरो महाराज जी रो भलो करो, एक जाते ही जाते जो संतन हवा करता है, खेती कराओगे कि जीवन भला करा, संतन सेवा करा, वो भी संतन सेवा करी, छह महीने पेट की गाँव नहीं भी जल जड़ो, मैं थोड़ा बहुत नहीं हो जड़ो नहीं भी हो, मैं मेरी शादी हो ऊपर हवा करें नहीं दूर रहे, क्या करोगे भाई, मैंने सीधा गए मरो ठरो मारे जीव बदलाव करो, भले मरो मारे जीव बदलाव करो, भले मरो एक दो दिन की बात है यार, आप किसी पता ही नहीं होती, मरो ठरो मारा जीवन बदलाव करो। सच्चे डरे हरि को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, ये मेरे धन हो रहे, हे नाथ हे नाथ, ये उपाय है, हे नाथ हे मेरे नाथ, ये धन कैसे मिले, क्या करूं, हे नाथ पुकारो। हूँ बंधु जाकू सदा सबके सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा और सबके सुने बोला। आज जो खेट हो गया ब्रह्मा जी और छोटे कीड़े की तरह सब किसने बोला और भजन करता है, वहां सबके सुनते हैं। कुत्ते ऊपर गाठ लेने में जोर से चिल्ला कुत्ता, तो जितने देना भी जोर नहीं है, वो सुनता है, देखना चाहता है, उसको पता नहीं है मैं पुखा पुखा पुखा। कुत्ता नहीं समझता है इस बात को, चिल्लाता है भगवान कैसे रक्षक तो मैं हूँ, उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा जी, रक्षा करते हैं विष्णु भगवान, संहार करते हैं शंकर, सब हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो। सब ठीक होगा, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे पहले, जरूर सुनाई होगी। सबके सुने पुकार, अज की भजन करता, क्या दशा होगी भगवान जाने। सर्वे भगवान तो सुखिने सर्वे संग्राम, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, किसी को भी दुख ना हो। और बोलो क्या क्या हमारे तो एक ही मन में आते कि सब कुछ प्राप्त हो जाए, बहुत सुगम काम है बड़ो सर, परंतु आप चाहो से बोला दूसरा नहीं कर सकता, आपको लगन हो तो हो जाएगा, आप चाहो देश है भगवान का दरबार खुला है, सबके लिए भगवान की शक्ति है, भगवान शक्ति निकल पड़ेगी क्या करेगी, पुकार पुकार पुकार पुकार पुकार, नेत नेत सब तिर गए, राम भजन लो लाए, दीर्घा विद्वान से डूबे सब को राम राम भजन लो लिये न हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, भगवान की कृपा हो तो भगवान ये प्रार्थना करता है, भगवे सबके लिए भगवान सस्ते सब मुफ्त में, कोई सब समय में, रात में दिन में सुबह सब अंधेरे में प्रकाश में सब समय, उत्साह रखो उत्साह मन में, उत्साह रखो बहुत फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, फर्क नहीं है साफ दे। हम बंधो जाको सुधा सबके पुकार, अज कृष्ण भजन नाम भजन करता है। भगवान के महादयालु, उनके सामने कोई दयालु है नहीं, ऐसे दयालु के रहते हुए सब दुख पाते, बहुत दुख पाते, पुकारूंगा वो ठीक हो जाए। गंगा जी बहती है, मैं कैसे मर रहे हैं सब मेरे पास में, तो गंगा जी क्या करे, जो पियो मना है नहीं, खोलो खोलो दरबार। गंगा जी रात और दिन खुल रही, कोई नहाओ कोई स्नान करो कोई जल पियो, ऐसे भगवान ने कृपा बह रही हरदम सब कर दिए। सन्मुख हो जीव हुए जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही जब ही तब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही अब सन्मुख नहीं होते। भगवान की शक्ति सबके लिए खुली है, अब इसे सुदुराचार दुराचार शुरू किया है, पिछले पापियों ने चार मरण और सात चार बार न सात पाल तो ये एक सारी एक पापी हो रही सब करे। खुलो दरबार है यहाँ सब खुला, कोई आ जाओ शरणागति गाय घाटे आ जाओ सब करिए भगवान के पास।